To było słuchowisko Dany Łukaszyńskiej, sekcja w reżyserii Anny Wieczór Bluszcz. Reżyseria dźwięku Jarosław Rygulski, Grzegorz Rutkowski oraz Maciej Kubera. Muzyka Tomasz Stawiecki. Wystąpili Mariusz Bonaszewski, profesor Przemysław Bluszcz, komisarz Waldemar Barwiński, mężczyzna wielu nazwisk, Joanna Jerzewska, Rachela Tocer, Ewa Jakubowicz, Estera Tocer, Agnieszka Warchulska, Aldona, żona profesora, a także Piotr Bajtlik, Filip Kosior, Dariusz Wnuk, czyli policjanci, i Kamil Próbal jako podejrzany. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień, już w maju. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rolnicy z Podkarpacia i Lubelszczyzny zawieszają protest po rozmowach z ministrem rolnictwa. PiS nie pokazuje listy do Europarlamentu, dzisiaj partia przedstawiła natomiast kandydata na komisarza. Władimir Putin prawdopodobnie nie zlecił zabójstwa Nawalnego w kolonii karnej, to doniesienia amerykańskiej prasy. Bez konkretów na piśmie, ale z ważnymi deklaracjami obu stron. Szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski przez ponad 2,5 godziny rozmawiał z przedstawicielami rolników z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Na okres trudnej sytuacji, która ma miejsce dzisiaj na Ukrainie i tej wojny, my jako rolnicy z Podkarpacia zawieszamy ten protest, ale jeśli przyjdzie taka sytuacja, że nas nikt nie będzie wysłuchiwał, będziemy dalej protestować, żeby coś osiągnąć. To Roman Kondrów, lider podkarpackiej oszukanej wsi. Po rozmowach minister rolnictwa mówił, że rolnicy z terenów przygranicznych z Ukrainą jako pierwsi będą otrzymywać dopłaty. Rolnictwo województwa podkarpackiego, lubelskiego najmocniej odczuło ten napływ zbóż i innych towarów z Ukrainy. W czwartek władze resortu zapowiedziały uruchomienie systemu dopłat do sprzedaży nadwyżek z ubiegłego roku. PiS wciąż nie przedstawiło listy do Parlamentu Europejskiego. Poznaliśmy za to kandydata tej partii na unijnego komisarza. Partia przedstawiła też deklarację programową, którą będą musieli podpisać kandydaci. Deklaracja przewiduje unieważnienie Zielonego Ładu, zatrzymanie paktu migracyjnego czy sprzeciw wobec nowego traktatu unijnego. Mówi o ochronie złotego, interesów polskiej wsi i wolności oraz wzmocnieniu obronności. Jarosław Kaczyński wskazał, że osobą gwarantującą realizację tych postulatów jest Beata Szydło. Jako pierwsza, ale oczywiście później będą także wszyscy inni, podpiszę te zobowiązania. PiS przedstawiło także kandydata na unijnego komisarza. To ja Sariusz Wolski. Będzie tam umiał, bo jest super kompetentnym człowiekiem i ma bardzo silny charakter i mocny temperament. Listy do eurowyborów PiS ma ogłosić na początku przyszłego tygodnia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A dzisiaj swoje listy zaprezentowała Lewica. Według amerykańskiego wywiadu Władimir Putin prawdopodobnie nie zlecił zabójstwa Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej. Donosi o tym The Wall Street Journal. Gazeta powołała się na doniesienia z kilku agencji amerykańskich, w tym CIA. Ocena ta opiera się na licznych informacjach, w tym na tajnych danych wywiadowczych oraz na analizie znanych publicznie faktów, wyjaśniają publicyści. Nawalny zmarł na miesiąc przed wyborami prezydenckimi w Rosji, które odbyły się w połowie marca. Premier Kosowa Albin Kurti zapowiedział legalizację związków partnerskich osób tej samej płci. Dołożymy wszelkich starań, aby wkrótce stać się drugim po Czarnogórze krajem Bałkanów Zachodnich, który gwarantuje swoim obywatelom takie prawo, powiedział Kurti, dodając, że do zmiany w prawie może dojść już w maju. Kosowski premier zaznaczył, że ma poparcie w tej kwestii większości deputowanych swojej partii. Jednocześnie przyznał, że aby zmiany zostały uchwalone, musi przekonać jeszcze 11 deputowanych. To był serwis Trójki.

w listopadzie 2023 ojczyzna moralnie czysta, początki HIV w Polsce, ale także wielu innych również powieści. Jesteś również krytykiem filmowym, jednym ze współtwórców, twórców miesięcznika. Miesięcznika, tak. Replika. Ale zaczynamy oczywiście od Bogusława Dwumiesięcznika. Jeżeli mówisz o replice, to dwumiesięcznika. Ale powinien być miesięcznikiem. No, jak będą fundusze, tak. Oczywiście. Powiem szczerze, że miałem do czynienia z Bogusławem Kaczyńskim, który... Dosyć było dla mnie oczywiste, że jest gejem, ale bo to już było w XXI wieku, w momencie po wielu jakby coming outach, po wielu książkach, które się ukazały na temat postaci historycznych, które nie mogły z różnych powodów mówić o swoich preferencjach seksualnych, ale tak zarozumiałego i tak dużo gadającego o samym sobie osobnika, niezależnie od preferencji, nie widziałem. Więc nie wpadłbym na pomysł, żeby napisać jego biografię. Skąd u ciebie, Bartoszu, ta chęć? No jeden z powodów już wymieniłeś, tak? To znaczy właśnie to pokazanie tych postaci historycznych, które z różnych powodów musiały ukrywać swoją homoseksualność. No ale to nie był jedyny powód. Ja w ogóle właśnie chciałem prześwietlić może nawet nie tyle biografię Bogusława Kaczyńskiego, tylko właśnie to zjawisko, jakim był. To w tym cytacie, który przytoczyłeś na początku, gdzieś już widać. No właśnie to, że taki pan, który jest inny niż polska rzeczywistość, jest inny niż mężczyźni w owym czasie, nie hołduje tym takim wzorcom, prawda, takiego brutalnego, nieumytego, tak, i nieeleganckiego faceta, samca, tylko jest właśnie elegancki, elokwentny i jest przegięty też, tak, w taki dość wyraźny sposób. Odróżnia się jakąś też nie tylko wyglądem, ale i ekspresją. No właśnie, jak to się stało, że taki człowiek w tym kraju, który raczej jest mało przegięty i też może nie do końca tolerancyjny, tak? Jak to się stało, że on zawładnął wyobraźnią milionów? No ale może, być może jedna z odpowiedzi, którą mam wrażenie, że trochę budujesz, jest taka, że też przez to, że jednak ukrywał swoje preferencje, to był w sam raz w pewnym sensie dla masowej jednak publiczności. Oczywiście, tak, tak. To ja tam też próbuję analizować tę kwestię, pokazywać właśnie, że on musiał się trzymać pewnych granic. Na pewno jakiś coming out, który... No w PRL-u myślę nie był możliwy, bo to wtedy nie było właściwie przestrzeni ani medium, w którym można by to zrobić. Ale już w trzeciej RP, tak, no były, mieliśmy te coming outy kilku osób publicznych. On tego nie zrobił, do końca siedział w szafie, bo być może właśnie bał się, że no nazbyt, że ten ryzykowny być może krok, czyn, no spowoduje, że on straci swoją publikę, tak, że no straci właśnie ten rząd dusz. Zwłaszcza, że no jednak jego wielbicielkami były głównie kobiety, więc no musiał cały czas tworzyć taką iluzję, że on jednak no jest gdzieś dostępny dla nich, tak. Aha. Przytaczasz taką ankietę, w której, czy mógłbyś to opowiedzieć, bo to jest bardzo charakterystyczne. Tak, to jest też bardzo charakterystyczne i bardzo śmieszne z dzisiejszego punktu widzenia, kiedy tygodnik Antena ogłosił taki konkurs wśród swoich czytelniczek, kto byłby najlepszym partnerem, tak, to wśród właśnie tych znanych osób. No to pierwsze miejsce zajął aktor bardzo wówczas popularny Richard Chamberlain. Grał wtedy w ptakach cernistych krzewów, czyli hicie polskiej telewizji w latach 80. Drugie miejsce zajął Tomasz Raczek. A trzecie miejsce właśnie Bogusław Kaczyński, czyli trójka gejów wówczas niewyautowanych. I to też właśnie pokazywało, że była taka potrzeba takiej męskości innej, właśnie takiej męskości kulturalnej, elokwentnej, takiej nieagresywnej też seksualnie, tak? I to właśnie, że te panie wskazały jako swoich potencjalnych partnerów no, trzech gejów, ale też trzech mężczyzn, którzy właśnie reprezentowali zupełnie inny rodzaj męskości niż ten, który obowiązywał wówczas zwłaszcza w naszej takiej biednej siermiężnej Polsce. Ale czy to nie jest tak, że geje cieszą się uwielbieniem tłumu kobiet, ale do momentu, kiedy nie powiedzą, że są gejami? Bo gdyby powiedzieli... To można historycznie też, prawda, analizować, jak to by było wówczas, gdyby oni ten coming out zrobili. A jak to jest dzisiaj? No, myślę, że dzisiaj już nie ma takiej presji. No, nie wiem, Piasek na przykład zrobił, prawda? Czekał, ale w końcu na 50. urodziny zrobił coming out i no, nie stracił popularności. Też właśnie wśród raczej takiej kobiecej, prawda, widowni. Ale myślę, że to może nawet było mniejsze ryzyko, jeśli chodzi o kobiety, ich stosunek, bo kobiety generalnie, prawda, są może bardziej tolerancyjne, tak, empatyczne, przyjaźnią się z gejami. Tylko właśnie to było takie ryzyko jakiejś agresji, którą pewnie właśnie mężczyźni, tak, raczej by uskuteczniali w stosunku do tych postaci. I myślę, że to bardzo długo przeszkadzało, tak, znaczy tłumiło tą taką chęć zrobienia coming outu. No tłumi do dzisiaj, tak? No, może jesteśmy trochę bardziej tolerancyjni i wyrozumiali, ale to jeszcze nie jest idylla. Do tych polskich różnych stereotypów to jeszcze wrócimy. Natomiast wiesz, pojawia się zasadnicze pytanie. Po co właściwie są te homobiografie? Używam tego sformułowania, bo dziękujesz Tomasikowi, Krzysztofowi Tomasikowi za inspirację do pracy nad biografią Bogusława Kaczyńskiego, a pamiętam jego książkę, chyba no jedną z przełomowych w zasadzie. Tak, właśnie taką pierwszą. Homobiografię. Ja trochę pomyślałem, że to jest trochę tak, że wielu z tych bohaterów, bohaterek też, chciałoby się wyautować, ale historia czy sytuacja im nie pozwoliły, więc że to działanie nie jest przeciwko nim tak naprawdę, tylko że być może realizuje ich marzenia, albo też pozwala nam inaczej zrozumieć ich sztukę, ponieważ pokazuje kluczowe być może uwarunkowanie. Ja nawet cytuję w pewnym momencie w tej książce fragment autobiografii Kaczyńskiego, który on wydał na początku lat 90., gdzie w ostatnim rozdziale on robi coś takiego jak pewne przygotowania do coming outu. Tak? On pisze, że może kiedyś więcej opowie właśnie o swoim życiu uczuciowym, kiedy Polska stanie się bardziej tolerancyjna. No nigdy nie opowiedział, co właśnie może jest dowodem na to, że Polska jednak się nie stała. Kiedy Krzysztof Tomasik wydawał swoje homobiografie, to był 2005 rok zdaje się, to on spotkał się właśnie z taką bardzo gwałtowną reakcją, że jak to, no on tutaj jakieś brzydkie rzeczy opowiada o naszych pisarzach, którzy zawsze żyli dyskretnie, tak, jeśli chodzi o swoje życie uczuciowe, a on tutaj wyciąga jakieś brudne sekrety. No ale to rzeczywiście była książka przełomowa i ona właśnie otworzyła drogę do takich pisania takich queerowych biografii. No bo tu chodzi po pierwsze o takie odkłamywanie, myślę, historii Polski. Zrzucenie pewnego takiego głazu polskiej obłudy, który nas dusi. I ja mam takie wrażenie po różnych reakcjach na moją książkę, że wszyscy poczuli pewną ulgę, że ja powiedziałem głośno wprost, tak, że Bogusław Kaczyński był homoseksualny. Co jak wszyscy gdzieś wiedzieli, tak, to tak krążyło gdzieś po kątach, szeptach. No a ja wreszcie powiedziałem i się okazało, że się nic nie stało, tak? Znaczy, że właśnie wszyscy odetchnęli z ulgą. Więc to jest właśnie ten jeden element, tak, ta walka z polską obłudą. A drugi to, że ja myślę, że dla osób LGBT jest właśnie bardzo ważne odnajdywanie w historii Polski różnych znaków, śladów, postaci. Takie właśnie osadzenie się nie tylko w tej Polsce współczesnej, ale też w przeszłości Polski, no, która generalnie jakby wypierała te sprawy, obejmowała je jakimś tabu milczenia. Więc ja właśnie myślę, że to ma taki z jednej strony pozwala na pewne wyzwolenie, uwolnienie się od jakiegoś ciężaru, a z drugiej strony no właśnie buduje jakąś ciągłość, tak, wpisuje tę historię w polską tradycję. Więc rozumiem, że kiedy z kolei Karol Radziszewski maluje portrety władców, pisarzy, pisarek, tworząc taki poczet LGBT, to ma podobną funkcję. Tak, tak, to ma podobną. U niego może ma też taką bardziej prowokacyjną w tym sensie, że no, on właśnie queeruje tą historię, która może niekoniecznie była tak homoseksualna. Ja natomiast sobie właśnie stawiam za zadanie właśnie wyciąganie z szafy tych wszystkich, tak, tajemnic. Ja zacząłem stukać w komputer, żeby sprawdzić, czy w homobiografiach Krzysztofa Tomasika pojawił się pisarz Wilhelm Mach. Tak, pojawił się. No właśnie. I to przecież jest taka bardzo typowa sytuacja, kiedy mamy do czynienia z samobójstwem, które prawdopodobnie wynikało właśnie z takiego jakiegoś zaszczucia związanego z byciem gejem. No a i wszyscy tak naprawdę ze środowiska pisarskiego wiedzieli o tym, ale oczywiście nikt nie mógł o tym głośno mówić. Mówi o sytuacji ekstremalnej i dopiero wiedząc o wyborach seksualnych Wilhelma Macha, możemy zrozumieć tą jego śmierć i możemy zrozumieć jego twórczość też. Więc to wydaje mi się, że taki ważny przykład. Ale powiedzmy więcej o Bogusławie Kaczyńskim, bo jeden wątek to jest wątek queer, ale drugi wątek to jest to, że mamy do czynienia z postacią, która bardzo konsekwentnie budowała swoją legendę. Mhm. Więc rozumiem, że też taki impuls był też taki trochę śledczo-dziennikarski, no tak, bo żeby sprawdzić, tak? Tak, tak, to bo Bogusław Kaczyński oczywiście mógł wydawać się na pozór takim buja w obłokach opowiada o jakimś świecie odległym od naszych realiów, w takim świecie, który może w ogóle nie istnieje. Ale jednocześnie on był człowiekiem bardzo mocno stąpającym po ziemi, takim bardzo konsekwentnym, realizującym swoje cele, czasami nawet z dużą bezwzględnością takiej za wszelką cenę. I mnie właśnie też uderzyło to, że on przyjął taki amerykański model, który nie był wówczas popularny w Polsce, tak? U nas się raczej celebruje klęski, tak człowiek kryguje, także nie. On od początku mówił, że on jest najlepszy, najwspanialszy, że właśnie osiąga same sukcesy, że jacyś wrogowie oczywiście knują, no ale to jakby świadczy też o jego pozycji i sile, ale on zawsze te przeszkody, które mu sprawiają ci wrogowie, pokonuje i idzie dalej, tak, osiąga kolejne sukcesy. Więc taki to wszystko osiąga swoimi siłami, tak? Czyli taki model self-made mana, takiego właśnie amerykańskiego, od pucybuta do milionera. No bo też podkreślał to, że on jest z tej Białej Podlaskiej, tak, z prowincji, tu właśnie przebył długą drogę i dotarł na Olimp. Mm-hmm. To gdyby już tak psychologizować, to ja myślę, że to jest właśnie ciekawe też w kontekście jego gejostwa, które on musiał ukrywać, prawda, które było jakąś opresją, związane z jakąś opresją, więc może to też był taki sposób właśnie, żeby nie być tą zahukaną ofiarą, tylko wręcz odwrotnie, być zwycięzcą. To jest ciekawe, bo też myślę, że uwierzył w to wszystko, co mówił. To też jest ciekawym mechanizmem psychologicznym. Dla tych, którzy dopiero włączyli Trójkę, przypominam, że cały czas rozmawiam z Bartoszem Żurawieckim. Książka Primadonna, biografia Bogusława Kaczyńskiego, którego młodsi słuchacze mogą już w ogóle nie pamiętać. Ale dla nas wychowanych jeszcze w PRL-u to była postać oczywista zupełnie. Pan tak z telewizji promujący operę, operetkę i muzykę klasyczną, dyrektor festiwali, no właśnie wielokrotny laureat nagrody Wiktora, która do dzisiaj chyba istnieje w zasadzie, ale wtedy była tylko państwowa telewizja. Była, tak. Więc nie było specjalnie wyboru. To budowanie wizerunku przez Bogusława Kaczyńskiego zaczyna się od legend dotyczących jego dzieciństwa, bo pokazuje, że budował mit, no właśnie, który wtedy miał inną rolę niż teraz, mianowicie mit dworkowo-szlachecki. Mhm. To właśnie, to musimy wytłumaczyć chyba, bo wtedy to było co innego opowiadać, że się ma herb. Tak, tak. To w takich właśnie czasach PRL-owskich, kiedy było się... mieliśmy żyć w kraju bezklasowym, tak, z dominującą rolą chłopów i robotników, więc właśnie taki nim szlachecki, takie kultywowanie tych wzorców dawnych, tak, tych właśnie wzorców z tych czasów, które minęły i też potem dopisywanie sobie arystokratycznego rodowodu, ono właśnie nobilitowało, tak, ono odróżniało. I wydaje mi się, że Kaczyńskiemu wydawało się niezbędne do tego, żeby uwiarygodnić siebie i to, co robi właśnie. No bo nie mogło, bo jeżeli był tym chłopem, tak, z chłopskiej rodziny, to tworzyło jakiś zgrzyt tym wielkim światem, w którym on właśnie chciał się osadzić. To dzisiaj z punktu widzenia tak, tej takiej modnej dzisiaj ludowej historii Polski, tak, to nagle się nam wydaje czymś śmiesznym, może nawet żenującym, ale to wtedy właśnie w tej Polsce socjalistycznej, PRL-owskiej było jakimś rodzajem, może nie buntu, ale jakiejś kontry w stosunku do tamtej rzeczywistości. I to jest właśnie ciekawe, że to był taka kontra bardzo konserwatywna z dzisiejszego punktu widzenia, tak? Wracanie do tych wyklętych szlachciców, tak? których PRL, władza PRL-owska potępiła jako sprawców wszystkich nieszczęść naszej ojczyzny. A właśnie Bogusław postanowił to wskrzeszać i myślę, że ta nostalgia, jaką to wywoływało wśród publiczności, była też właśnie powodem jego sukcesu. Tak? Ludzie właśnie chcieli oglądać ten nieistniejący, piękny świat, odrzucając, prawda, tam wszystkie jego brudy, tak, idealizując go. Chcieli to oglądać właśnie w kontrze do tego, co się działo za oknem. Czyli popularność Bogusława Kaczyńskiego w późnym PRL-u wynikała z tego, że dawał za przyzwoleniem władzy to ludziom coś takiego bardzo też jednak gierkowskiego, no bo gierkowszczyzna już jednak właśnie dawała te igrzyska, prawda, w dużych tak, ilościach. Pozwoliła na taką odrobinę luksusów właśnie, też jeśli chodzi o właśnie historię, przeszłość. Ale tutaj bym od razu jakoś, chcę, żebyśmy oczywiście jeszcze porozmawiali o Kaczyńskim, ale mi się też przypomina twoja książka o festiwalach wyklętych, wydana w Krytyce Politycznej. Tam z kolei to jest nie Opole i Sopot, które istnieją i znamy je, tylko Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Czy w pewnym sensie w tamtej książce tkwią też korzenie jakoś tej książki o Kaczyńskim, w sensie, że mamy tutaj do czynienia z tymi oficjalnymi formami, igrzysk. Tak. I jakiejś takiej propagandy PRL-owskiej i popkultury. Tak? No właśnie. No bo Bogusław, oczywiście on niby mówił o tej, prawda, muzyce tak zwanej poważnej, ale jednak robił to w popowy sposób, tak? I tak właśnie po to, żeby trafiać do szerokich rzesz. I ja w ogóle... ja jestem kulturoznawcą z wykształcenia, więc mnie w ogóle interesuje postrzeganie wszystkiego, taka analiza kulturowa właśnie. A ponieważ też żyłem w PRL-u, więc myślę, że mam pewien dostęp, tak? Pamiętam to, co się tam działo i mogę tę swoją pamięć przesiać przez właśnie taką analizę kulturową. Także myślę, że w tym sensie te moje książki i festiwale i ten Bogusław i nawet ta książka o HIV, one łączą, bo one opowiadają o jakimś tym samym czasie, tych samych dekadach w dziejach PRL-u i ja to wszystko właśnie staram się jakoś tak kulturoznawczo przeanalizować, pokazać Polskę poprzez różne zjawiska, czy to festiwale, czy właśnie Kaczyńskiego, czy HIV. Ale też myśląc o tym, jak on wyrwał się z Białej Podlaski, to pomyślałem, że Bogusław Kaczyński to jest też przykład historii awansu klasyczny. Oczywiście. Prawda? I jest awansu, którego on by nie osiągnął w tych idealizowanych czasach. To jest ciekawe, że on, który właśnie z taką nostalgią wspominał tych arystokratów, to ziemiaństwo i tak dalej, No, nie zostałby przed wojną dyrektorem festiwalu, jednak prestiżowego festiwalu muzycznego. I to, ale to właśnie on, to było takie chyba nieświadome, to znaczy on w ogóle jakby nie przykładał sobie, bo te, ten awans społeczny w pewnym momencie też został wyśmiany, prawda? Jak to, jako taki fetysz PRL-owski. My dopiero dzisiaj dostrzegamy, prawda, jakie to miało znaczenie dla Polski, tak? Jak to w ogóle zmieniło strukturę społeczną. A wtedy właśnie on, to myślę, że to było takie bezrefleksyjne jednak, tak? Właśnie takie umiejscawianie siebie w pewnym kontekście, w którym tak naprawdę nie mógłby istnieć. Mm-hmm. I to też mi się wydało właśnie ciekawe, bo to widać z perspektywy dzisiaj, tak? Tak, kiedy, tak. Kiedy tak, możemy tak. Właśnie z dystansem już spojrzeć na przeszłość niedawną. Ten festiwal, o którym wspomniałeś, to oczywiście festiwal w Łańcucie, więc mamy piękny zamek, mamy zachowane wnętrza, mamy, no właśnie, i teraz to jest bardzo ważne, ta historia awansu jest zupełnie inna niż w książce Magdy Szcześniak, Poruszeni, o której rozmawialiśmy w Trójce w marcu, więc polecam przesłuchanie na stronach internetowych. Bogusław Kaczyński na przykład zmusza publiczność do wieczorowych strojów. I co to oznacza? Jak ludzie reagują? Tak, no to jest tak z jednej strony trochę jak sobie mały Jaś wyobraża, prawda? Wielki świat, że wszyscy są w tych kreacjach, garniturach, smokingach i tak dalej. Więc on gdzieś próbuje przenieść te zwyczaje z oper, prawda, tych największych metropolii tam na skali, na polskie poletko. To też wynika z takiego właśnie jakiegoś postrzegania sztuki jako czegoś, co nas nobilituje, ale do czego tak naprawdę nie takiego fetyszowania, tak? Fetyszyzowania jako wielkiej sztuki, do której my maluczcy możemy się tylko modlić po prostu. Ale to też ja też widzę z trzeciej strony, to znaczy właśnie tego kontekstu PRL-owskiego, że Łańcut się zaczyna w roku 81, kiedy Polską wstrząsają te wszystkie kryzysy, walka Solidarności z władzą, strajki, pustki w sklepach, kiedy rzeczywiście zupełnie nie jest elegancko ani ładnie. I on właśnie tworzy pewien taki azyl, taką właśnie przestrzeń, która pozwala gdzieś się trochę właśnie odciąć od tych realiów. Więc to znowu, z jednej strony jest śmieszy nas dzisiaj, a z drugiej strony ja gdzieś to rozumiem, tak? Taki właśnie mechanizm może trochę wypierania, tak? Tego. Tam zresztą w pewnym momencie cytuję wypowiedź jak jednej z pań, która jeździła do Łańcuta, i ona właśnie mówi, ograbili nas z piękna, to my w tym Łańcucie może na chwilę możemy się zanurzyć w tym pięknie. To wszystko też oczywiście przypomina, że kultura potrzebuje kulturoznawców, dlatego, że zawsze rodzi się jednak w pewnym konkretnym kontekście społeczno-politycznym, prawda? Tak, absolutnie, tak. To wszystko trzeba osadzić, mimo że właśnie Boguś udawał, że to wszystko jest takie ponadczasowe, uniwersalne i odcięte od rzeczywistości. No ale nie jest. A propos tych strojów, cytat. Gęsto powtarzane w wywiadach i książkach opowieści Kaczyńskiego o tym, jakoby został bezpardonowo zaatakowany przez partyjną prasę za wprowadzenie obowiązkowych strojów wieczorowych, są stanowczo przesadzone. Przeciwnie, z lektury ówczesnych dzienników i czasopism wynika, że przyjęto tę decyzję ze zrozumieniem, a nawet zadowoleniem. Podobnie podeszli do niej artyści. Tak. No to oczywiście Bogoś tu lubią się stawiać w takiej pozycji właśnie kogoś, kto tutaj rzuca wyzwanie i ma wrogów, ale to nieprawda. Myślę, że właśnie ludzie tęsknili do pewnej elegancji, a prasa też była bardzo życzliwa Kaczyńskiemu w tamtym czasie. Przestaje być życzliwa dopiero w latach 90. przede wszystkim, ale to jeszcze zaraz, ponieważ sam wspomniałeś o tym, że jest 81, jest stan wojenny, a Kaczyński pojawia się w Łańcucie, który jest transmitowany w telewizji publicznej. I jest to okres, kiedy artyści, intelektualiści, elity starają się bojkotować tę telewizję, a on właśnie nie. I to jednak było mu wypominane po 89. Było. Było, on się z tego tłumaczył znowu na zasadzie takiego jakby nie tłumaczenia się, tylko atakowania, tak? To znaczy, że on tak naprawdę był takim opozycjonistą od dawna, tylko no, nie chwalił się tak, jak się chwalą ci, co spali na styropianie. I że ten jego taki właśnie, ta jego opozycyjność biegła zupełnie innymi kanałami, prawda, w kościołach tam się pojawiał. No to wszystko też było takie trochę bajanie, ale no on, przede wszystkim jego główny argument był taki, że on chciał ocalić nawet w tych strasznych czasach, no taką kulturę narodową, tak, tą tkankę narodową. Moniuszko. To, przede wszystkim. To Moniuszko, tak, Chopin. Ale to było tak, że władzy było to absolutnie na rękę, bo władza grała taką tak zwaną kulturą narodową, którą właśnie przeciwstawiała tym wichrzycielom, da, którzy próbowali Polskę zniszczyć. Poza wszystkim no, Kaczyński był koniunkturalistą i konformistą, to powiedzmy sobie też szczerze. On starał się żyć dobrze z każdą władzą. Chyba, że ta władza mu nacisnęła, tak, na odcisk, to, nadepnęła na odcisk, to wtedy przemieniał się w byka, tak, i atakował, ale jeżeli władza mu dogadzała, to on absolutnie był z tą władzą w jak najlepszych stosunkach. Poza tym myślę, że on też no, wyczuł ten moment, kiedy no właśnie wszyscy zniknęli z tej telewizji, zbojkotowali, a on wtedy no rzeczywiście mógł się wybić, tak, już na pierwszy plan absolutnie. Ale czyli to nie jest tak, że kiedy artyści czy promotorzy artystów jak Kaczyński, Bogusław mówią nam, ja nie mam nic wspólnego z polityką, to tak naprawdę nie możemy im wierzyć, ponieważ zawsze jest jakaś polityka. Oczywiście jest. W bardzo różnych kontekstach ta polityka, od takiej doraźnej po właśnie takie postrzeganie bardziej kulturowe, tak? Co jest dozwolone, co nie, jakie są wzorce. I tu Bogusław Kaczyński przy tym właśnie takim swoim twierdzeniu, że sztuka nie ma nic wspólnego z okrucieństwami, które sobie robią ludzie, no cała jego kariera jest dokładnym zaprzeczeniem tego stwierdzenia. Ponieważ jest tam mnóstwo intryg, mnóstwo właśnie mitów tworzonych w zależności od potrzeby sytuacji. I Bogusław Kaczyński w pewnym sensie kończy się także dlatego, że zmieniają się czasy, prawda? Ja przyznaję, że nie należę do miłośników opery, ale nawet ja, nie będąc miłośnikiem opery, dostrzegłem, jak ta opera się zmienia, bo to są bardzo jednak popularne kulturowo zjawiska, a on cały czas obstawał przy tej najbardziej klasycznej wersji tego, czym w ogóle opera powinna być, i zżymał się na tych młodych, którzy wchodzili na rynek. Tak, nazywał ich barbarzyńcą, twierdził, że oni przyczynili się do upadku opery. Tak, no był kompletnie zamknięty na wszelkie nowe właśnie fale, trendy. Nie mógł stwierdzić, że ta opera już nie jest taką operą gwiazdorską, tak, że już nie liczy się ta diwa, która tam wystąpi i zaśpiewa jakąś arię, tylko no liczy się pewien zespołowa praca. No i on jakby nie tolerował wszelkiej rewizji, tak, właśnie tych libret operowych, tak, pokazywania właśnie, jakie one były polityczne w tamtych czasach. Że na przykład jego ulubiona, ukochana opera, czyli Madama Butterfly, tak, jak on podkreślał, że to włoska, więc dlatego jest Madama, że właściwie w tej, w którą on właśnie przeżywał, tak, egzaltował się nią, ja właśnie pokazuję, no, że ta z dzisiejszej perspektywy czytana, no, to jest jakaś opera pedofilska, tak. Mamy jakąś 14-letnią i taka kolonialna bardzo, tak. Mamy 14-letnią Japonkę, która się zakochuje w jakimś podstarzałym, tak, Amerykaninie. I po prostu popełnia z jego powodu samobójstwo. Tak samo z Sienkiewiczem, tak? On cytuje w pewnym momencie to, że on mówi, że on by popełnił raczej samobójstwo właśnie, niż miałby zamachnąć się na Sienkiewicza, jego święte tam księgi, tak, trylogie. Więc no to go właśnie jakoś kompletnie odcięło od współczesnego świata, tak, że on rzeczywiście zaczął się przesuwać na margines w stronę takiej, nie wiem, Radia Maryja po prostu. Tak? No właśnie, bo to jest jeszcze końcówka, ale wszystkiego i tak nie zdradzimy i nie wyjaśnimy, więc polecamy lekturę Primadonna, biografia Bogusława Kaczyńskiego, wydana przez Agorę. Ja cały czas rozmawiam w Trójce z Bartoszem Żurawieckim, ale powiedz właśnie, jak to jest a propos granic? Znaczy, nie chodzi mi o granice moralności, tylko chodzi mi o granice warsztatu i pisania i stosunku do bohatera. Bo wydaje mi się, że udało ci się... Znaczy, ja mam wrażenie, że w ogóle w wielu twoich książkach jest sporo ironii, ale z drugiej strony, przynajmniej w tej, którą mam teraz tak na świeżo, starasz się powściągnąć. Znaczy, czasami jakby to my, czytelnicy, czytelniczki, osoby czytające, ta ironia już będzie w nas, bo ty tylko przedstawiasz fakty. No one same sobą już brzmią mocno ironicznie, czy nawet zabawnie. Tak. Tak, to znaczy, to też jest ciekawe, właśnie ciekawie, z pewnym zdumieniem nawet przyjmuję bardzo różne głosy na temat tej książki. Znaczy, jedni twierdzą, że ona jest bardzo demaskatorska, inni, że nie, że jest właśnie bardzo wyważona. Jedni po tym znienawidzili Kaczyńskiego po przeczytaniu, a inni twierdzą, że nie, że cały czas go lubią i zachowują do niego sympatię. Ale to ja myślę też, że na tym trochę polega ironia, że ona nie stawia kropki nad i, tak? Ona jest pewnym zdystansowaniem się do rzeczywistości, do jakichś stereotypów, ugruntowanych przekonań. I tak właśnie pokazaniem, że można spojrzeć z różnych stron, jeżeli jest takim kluczem, myślę, do tego, żeby właśnie tę rzeczywistość wyzwolić z jakichś takich schematów. Ale chyba kiwnąłeś głową, jak powiedziałem o tej ironii, no ale czy na przykład w książce Ojczyzna moralnie czysta, początki HIV w Polsce, tam też by mogłeś sobie pozwolić na ironię pewną? Tak, tak, absolutnie, bo HIV AIDS nakłada się na końcówkę PRL-u jakby ten ustrój coraz bardziej, no, ten ustrój, który próbuje zachować taką orwellowską cały czas, tak, charakter opresyjny, no jednocześnie on się rozkłada, tak, on jest już bezradny, on produkuje jakieś rozporządzenia, tak, zakazy, nakazy, ale nawet nie jest w stanie tego dopilnować. I jak grzebałem na przykład w aktach IPN-u i w tych, wczytywałem się w te oficjalne wszystkie jakieś protokoły, donosy i tak dalej, no to tam rzeczywiście jakieś takie straszno śmieszne rzeczy wychodziły, tak? Na przykład trafiam na jakiś protokół taki roczny z małej miejscowości, gdzie jest rejestr tam właśnie jakichś prostytutek, tak, narkomanów i homoseksualistów. No i jest jeden homoseksualista w całym regionie, tak. Rok później już jest zero, tak, w rubryce homoseksualiści. To więc pytanie, gdzie zniknął ten jeden, który był w poprzednim roku. No i to są takie barejowskie absurdy, którym ja się też posłużyłem, żeby trochę rozbić taki, HIV AIDS jest jednak bardzo ciężki temat, a w kontekście tamtych czasów to zwłaszcza, więc to mi też, myślę, pozwoliło pewną lekkość zachować w takiej narracji, w opowieści. I to jest też ciekawe, jakbyś to powiedział, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych lata 80. Kolejne śmierci osób na AIDS wyzwalają też ogromną erupcję sztuki, prawda, oddolnej. Część zresztą z tych batalii możemy zobaczyć w tym filmie dokumentalnym Onan Goldin, która była częścią tego. Sprawa była niesłychanie polityczna. Natomiast, no właśnie, a jak w Polsce? Bo to było jakby... Nie dało się stworzyć wtedy zbyt dużo sztuki na ten temat, ale w sumie opinia publiczna, masowa była tak samo konserwatywna jak w Ameryce, prawda? Była. Koło nas dochodził jeszcze ten ogromny wstyd. Tak? Ja w ogóle myślę, że historię Polski można by zapisać jako historię wstydu. I gdyby tak się nad tym pochylić. I to tabu milczenia, to wypieranie absolutne. Nikt się nie przyznawał. Też właśnie te struktury państwowe, które mogły to wykorzystać do jakichś swoich niecnych celów, taką wiedzę, że ktoś jest zakażony. I rzeczywiście w polskiej kulturze ten temat nie został dobrze przerobiony. No mamy jakieś tam przykłady, był film Pora na czarownicę, taki dość aktualny wówczas, na początku lat 90. Ale to jest właśnie dla mnie też ciekawe, że opowiadamy o tym zjawisku, jakim jest HIV/AIDS za pomocą amerykańskich sztuk, na przykład Aniołów w Ameryce, które są bardzo czy dość często grane, są wciąż jakimś żywym tekstem, żywym odwołaniem. I trochę też moja książka właśnie służyła temu, żeby przywrócić polską historię HIV/AIDS. Czy Marek Kotański w tej epoce bardziej pomógł, czy bardziej zaszkodził? Bo z jednej strony system na jego indywidualną energię zrzucił wiele spraw, ale ta bezkompromisowość słynna Kotańskiego, która na przykład nie uwzględniała negocjacji z mieszkańcami, chyba mogła więcej zaszkodzić. Tak, on wtedy już był postacią kontrowersyjną i myślę, że patrzenie z dzisiejszej perspektywy, raczej widzimy, że on znowu grał na siebie, tak? Znaczy trochę ten jego megalomania przesłoniła sprawę i przesłoniła rzeczywiście tych, którym miał pomóc. Ale to znowu ja też myślę, że trochę też taki był model radzenia sobie właśnie z HIV/AIDS. To znaczy z jednej strony ten wstyd, to, że ci, którzy stali się ofiarami HIV, nie przyznawali się, nie mówili, właściwie przepraszali, że żyją. Tak? Bo to było to takie obciążenie bardzo mocne, że sam sobie jesteś winien. Więc ten Kotański jakby wskoczył w rolę takiego guru, który prowadzi te taki anonimowy tłum, te biedne, zbłąkane owieczki, sam będąc czysty, tak? Sam będąc jakby pozbawiony tej skazy. To taki mesjański model trochę. Bardzo u nas cały czas żywotny. Więc ja też nie mam jednoznacznej opinii na temat Kotańskiego i jego działań, bo znowu musielibyśmy się przenieść w tamte czasy, tak? I poczuć tamtą rzeczywistość. Tak, i zresztą są oczywiście inne książki też Kotańskim, chyba ze trzy biografie przynajmniej, które próbują to zanalizować, ale paradoksalnie się okazuje, że ma wiele wspólnego z Bogusławem Kaczyńskim. To znaczy to, że to jest jednostka, która po swojemu właśnie w taki sposób mesjanistyczny albo ją pokochacie, albo ją odrzucicie. Tak, to... i też próbuje z tą zbiorową wyobraźnią zawładnąć. Tak, no właśnie. Książka o HIV w Polsce też mi przypomniała już kolejną epokę, kiedy w roku bodajże 95, pracując w telewizji, ja robiłem sobie test na antenie, bo wtedy już był utwór Kaliber 44, plus i minus to jedyne, co widzę, tak między 95-96 powiedzmy. I wtedy już zaczął być chyba Światowy Dzień AIDS obchodzony, bo pamiętam, że robiliśmy to w telewizji z Pawłem Salą, pozdrawiam serdecznie. I moje pytanie jest takie, czy właśnie do jakiego stopnia Polska się jednak zmieniła? Bo wiesz, teraz sobie pomyślałem, że skoro jesteś w Trójce, skoro możemy powiedzieć, że replika dwumiesięcznik i o tym wszystkim rozmawiać, no to może się jednak zmieniła i należy, wiesz, jak to mówią, look at the bright side of life, spojrzeć. Wiesz, zmieniła się tak na pewno, bo to myślę, że to jest jakiś proces ostatnich kilku lat, jakiegoś nowego pokolenia, wpływów jakichś globalnych, ale też myślę, że tej paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, opresji pisowskiej, która była taka bardzo silna, a my mamy ten taki, prawda, gen oporu, tak, że właśnie nam mówią tak, to my postępujemy dokładnie odwrotnie. Więc właśnie paradoksalnie te 8 lat takiej systemowej homofobii, transfobii, spowodowało, że nagle coś pękło, tak? I ta polska obłuda już nie jest obowiązującym wzorcem. ale mój znajomy ostatnio powiedział tak bardzo trzeźwo, że my tu się ekscytujemy tym, że nie wiem, w TVN-ie mamy program z drag queenami, tak? I to jest dla nas po prostu jakaś rewolucja, a tymczasem, nie wiem, taka kwestia jak, nie wiem, związki partnerskie, małżeństwa, tak, jednopłciowe, to ciągle leży odłogiem i nie wygląda na tym, żeby, nie wygląda na to, żeby politycznie w takim dosłownym tego słowa znaczeniu coś się miało bardzo mocno zmienić. Mhm. Ale być może właśnie ten przełom kulturowy wpłynie jednak na politykę, bo to oczywiście są jakieś naczynia połączone. Ale czy ty w swojej działalności rozróżniasz działalność taką, powiedzmy, aktywistyczną od tej artystycznej? Czy one się zawsze tak naprawdę jakoś łączą ze sobą? No właśnie, ja nie oddzielam tego wzorem Bogusia, tylko ja uważam, że to wszystko jest bardzo mocno połączone. No to jest, jak mówię, jedno na drugie wpływa. Też w moim życiu to się łączy. I ja nie potrafię gdzieś wydzielić z siebie tego, co jest aktywizmem, a co jest czystą sztuką. Też odbiór moich książek jest bardzo przecież warunkowany polityką i jakimś obowiązującym dyskursem. Tak? Ja pamiętam, jak wydawałem swoje powieści na początku XXI wieku. No to było jakieś takie, że właściwie o czym ja opowiadam, no, że wstydziłbym się, że to jest, że jak ja tu mogę mówić o jakichś parach gejowskich, których jeden bohater mówi do drugiego mój mężu, tak? Że to wszystko jest jakąś może fantazją albo... A najlepiej właśnie, żeby o tym nie mówić, żeby tego nie było. Bo właśnie dyskrecja, tak? Bo właśnie tak... Siedźcie cicho, tak? Że nikt wam wtedy nie zagrozi, a ja się tutaj wyrywam przed szereg. To się dzisiaj zmienia. Znaczy to, co właśnie te 20 lat temu było jakąś taką bardzo niszową sprawą, no to dzisiaj już weszło do mainstreamu. Mamy po prostu jakieś mnóstwo to młodzieżowych książek opowiadających o relacjach homoseksualnych. No to jest jakiś wielki przewrót. Trudno mi to było sobie wyobrazić jeszcze, nie wiem, 10 lat temu. Ciekawe, że zwróciłeś na to uwagę, ponieważ na wszystkich targach książki to jest jedno z najbardziej widocznych zjawisk. Tak. I cała ta literatura young adult jest właściwie z definicji queerowa też. Tak, tak, prawda? Tak, zupełnie bez żadnego krygowania się. No właśnie. Ja przypomnę, że te wczesne książki to między innymi było o Trzech Panów w łóżku, nie licząc kota, Romans pasywny i ja, czyli 66 moich miłości, to jest tam 2005? Siódmy potem, tak? Rok. No właśnie, ale czy to jest, czy tak samo jak sztuka, aktywizm razem, to tak samo nie odróżniasz, czy piszesz biografię, reportaż, czy powieść, fikcję? Bo tak po prostu ci przychodzi do głowy, żeby to tylko zmienić formę? To są różne czynniki. Po pierwsze, ja lubię jakiś taki płodozmian. Dlatego też właśnie w pewnym momencie stwierdziłem, że nie wiem, zajmowanie się krytyką filmową trochę mnie już ogranicza, że muszę gdzieś na jakieś inne obszary wejść. Więc jakoś no, chciałem spróbować nowych wyzwań, tak? Nowych form. A inna sprawa jest taka, no, że może na prozę tak nie za bardzo ktoś czeka, tak? Trudniej jest ją wydać, odbiór nie jest tak szeroki, jakbym chciał. A jednak, no nie wiem, książki reporterskie czy biografie otwierają jakieś inne przestrzenie, tak? To jakąś inną publiczność też. No więc to jest znowu jakby skomplikowany system różnych zbiegów okoliczności też, tak? Że akurat, nie wiem, no wydawnictwo Czarne odezwało się do mnie z taką propozycją. Czy Agora, no właśnie, odniosła się z entuzjazmem do tego, żebym napisał biografię Bogusława Kaczyńskiego. Także ja jakby się nie zamykam, to znaczy będzie co będzie i zobaczymy co dalej. Ale to wrócę do tego pytania, które częściowo zadałem, czy zasugerowałem zjawisko na początku. Jak ci się udaje tak intensywnie tyle pisać? To jest trochę kwestia treningu, jaki ja przeszedłem, takiego gazetowego, tak? Bo zaczynałem swoją drogę w Gazecie Wyborczej Poznańskiej I, no i tam trzeba po prostu trzeba było napisać, tak? Siadałeś przy komputerze i tam o godzinie 17 musiałeś oddać tekst i koniec. Więc to tak już pewną rutynę weszło. Też potem praca, nie wiem, no w miesięcznikach, gdzie też właściwie są jakieś terminy ściśle określone, kiedy trzeba zamknąć numer. No i to tak mi weszło w krew, powiedziałem, weszło w rutynę. A tutaj akurat no, był taki zbieg okoliczności, że dostałem dwie propozycje prawie w tym samym czasie, więc jakoś też musiałem sobie zorganizować ten czas, żeby się wyrobić z terminami. Także, ale to nie jest tak, że ja po prostu uwielbiam pisać, wręcz odwrotnie. jak mówił mój znajomy, pisać to lubią grafomani. Tylko no właśnie, tak? Ja potrzebuję tak tej takiej właśnie jakiegoś terminu, na którego muszę skończyć, tego deadline'u. I wtedy się sprężam i wtedy rzeczywiście, no, chcąc, nie chcąc, muszę coś napisać. Ostatnio jeszcze zajmujesz się czymś takim, co nosi tytuł Prawdziwy Polak nie żyje. Co tak. Co to takiego? To jest spektakl, który zrobiłem razem z moimi dwiema przyjaciółkami z Poznania, Ewą Rufo, która jest z pochodzenia Hiszpanką, i Justyną Tomczak-Boczko. I my się spotkaliśmy kiedyś w takim poznańskim antykabarecie i tak się polubiliśmy, zasmakowaliśmy trochę tej sceny. Zresztą Ewa i Justyna są też aktorkami teatrów niezależnych, alternatywnych. No i wpadliśmy właśnie na pomysł, żeby zrobić taki spektakl, który się dzieje w czasie stypy. W czasie stypy po prawdziwym Polaku właśnie. I jest gospodyni, żona, wdowa, jest Hiszpanka, która jest absolutnie zafascynowana Polską po prostu i bardzo by chciała być prawdziwsza od tego prawdziwego Polaka. No i jestem ja, który jest i reprezentuje inteligencję tą taką progresywną, nowoczesną. No i my tam właśnie się spieramy, dyskutujemy, kłócimy o tą, próbujemy szukać wśród publiczności prawdziwego Polaka, nowego. I premiera była w październiku w Poznaniu. Spektakl się podobał, gramy go, tak? Mm-hmm. Ludzie się śmieją, a jednocześnie potem dochodzą do różnych gorzkich konkluzji. No i też szukamy. Gdyby na przykład ktoś w Warszawie chciał nas pokazać, to my bardzo chętnie, tak, zagramy tutaj. No właśnie, ale to ostatnie już będzie pytanie, ale skoro padło Warszawa, a wcześniej padł Poznań, to ja sobie jednak też pomyślałem, z całym szacunkiem do Poznania, ale który jest bardzo konserwatywny, mhm, i mieszczański, że być może też to, że mieszkasz tam, a nie w Warszawie, wyzwala twoją energię po prostu na zasadzie negacji i buntu pewnego. Tak. Poznań się oczywiście zmienia, bo teraz jest nazywany zgoła polskim San Francisco, ale myślę, że to wszystko rzeczywiście wynika z jakiejś takiej niezgody na taką poznańską. Bo to nie jest taki konserwatyzm, no nie wiem, który kojarzymy na przykład z Podkarpaciem, tak? Taki jakiś wrogi, odrzucający. To jest taka właśnie mieszczańska hipokryzja, że tam sobie możecie za tymi firankami, tak? Tam robić swoje, my tu nie jesteśmy agresywni, nie będziemy was wyganiać, ale no za bardzo się tutaj nie obnoście. I rzeczywiście to właśnie znowu wyzwala ten polski gen buntu, kiedy chce się jakby temu przeciwstawić, właśnie mówiąc coś głośno, coś pokazując. Ale ja myślę, że właśnie też poznańska publiczność, ona trochę, mimo wszystko lubi być tak trochę obnażana, czy tak trochę prowokowana. Więc dobrze nam się tam gra w tym Poznaniu. I ten oddźwięk rzeczywiście pokazuje na to, że jest jakaś też potrzeba przebicia się przez te właśnie zasłonki i firanki. Tak jak przebiłeś, że tak powiem, że wystawiłeś Bogusława Kaczyńskiego, książka Primadonna, biografia, to ostatnia pozycja Bartosza Żurawieckiego, ale także polecamy oczywiście te inne, wcześniejsze, też taki zbiór, o którym nie wspomnieliśmy, Ludzie, nie ideologia, zbiór wywiadów. Bartosz Żurawiecki był moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Max Cegielski i zapraszam za tydzień. Zapraszamy do reklamy.